إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الثامن، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن. نبي صلى الله عليه وسلم katika hadithi hii anafundisha jinsi ya kutoharisha chombo au mahali ambapo mbwa ametia mdomo wake. Mtume anasema kutoharisha chombo cha mmoja wenu ikiwa mbwa atatia mdomo wake, an yaghsilahu 7 marrat, ni kukiosha chombo hicho 7 mara, ula hunna biturab, lile josho la kwanza lichanganywe na mchanga. Hii ndiyo tahara ya chombo ambacho mbwa ametia mdomo wake katika chombo kile, ni kuoshwa 7. Ula hunna biturab, lile josho la kwanza liwe ni kwa mchanga. Akhrajahu Muslim, wa fi lafdhi llahu falyuriquhu, yani amwaye kile kitu kilichomo ndani yake, halafu ndio akisafishe na kukiosha 7. Walitirmidhi ukhrahunna au ulahunna, ima alisema katika riwaya Tirmidhi ukhrahunna, yani jingine la mwisho katika majosho hao liwe ni kwa mchanga, au alisema ulahunna. Shakum minarrawi, hii ni shaka ya yule mpokezi wa hadithi kwamba Mtume alisema ukhrahunna au ulahunna biturab. Almuhimu ni kwamba kuchanganya moja katika yale majosho 7 liwe limechanganywa na mchanga. Hii ndiyo hukumu ya kutoharisha chombo kile ambacho mbwa ametia mdomo wake. Faida za hadithi hii ni kwamba, kwanza, najasatul kalbi, unajisi wa mbwa. Mbwa ni najisi. Najasatul kalbi, unajisi wa mbwa. Wa kadha jamiu ajzai badani, hii najisa, viungo vyake vyote ni najisi. Wa jamiu fadhalati, hii najisa, na fadhalati zote zake ni najisi, mikojo yake, mavi yake, kila kitu chake ni najisi. Pili, anna najasatahu najasatu mughalladha fahiya aghladhu najasati, najisi yake ni najisi nzito. Najisi ya mbwa ni najisi nzito, ule unajisi wake ni najisi nzito, sio kile kinyesi chake. Yeye mwenyewe mbwa najisi yake ni nzito. Fahiya aghladhu najasati, ndio najisi kubwa kuliko najisi nyingine zote. Sawa, mbwa ni najisi vyovyote yalivyo. Hata kama wazungu watamuosha 20 kwa siku, kila mara wanakumtia kwenye bafu wakamuosha, vile vile ni najisi. Sawa, hata kama akiwa ni mweupe kama maziwa ni najisi hivyo hivyo. nifahamu, hata kama wakila naye na wakitembea naye mabarabarani vile vile ni najisi. Kuna baadhi ya Waislamu huwa wakiwaigiza wale wazungu, Waislamu wengine wakienda kule Ulaya kule wawaigiza wazungu, nao na kutembea na mbwa na nini, ushamba mtupu ule nao Waislamu wao. Ha? Ni mbwa ni najisi, mbwa ni najisi vyovyote alivyo. Tumefahamu annahu la yakfi li izalati najasatihi wa taharati minha illa sabu wa ghasalati, haitoshelezi kwa kuiondosha najisi yake na kuitoharisha najisi yake isipokuwa majosho saba. Lazima aoshe, yani pia paoshe pale mahali mara saba, alafu moja katika hizo sabu wa marrat iwe ni kwa mchanga, ichanganywe na mchanga. Idha walagha fil inai, akitia mdomo wake katika chombo mbwa, fala yakfi mualajatu sughrihi bitatihir, bal la budda min iraqatihi thumma ghaslu al-inai ba'dahu sab'an ihdaha bit-turab. Mbwa akitia mdomo wake katika chombo, haitoshelezi tu yani kutoa yale makombo yake kwa kuyataharisha, haitoshelezi yale makombo yake kuyataharisha, bali lazima kumwaya yale yaliomo ndani yake, kama ni maziwa ya mabwe, kama kila kitu kituko tena hakifai. Thumma ghaslu al-inai ba'dahu sab'an, kisha kukiosha chombo baada yake mara saba, ihdaha biturab, lile moja wapo ni kwa mchanga. Sawa sawa. Qawluhu idha walagha kharaja bihi ma idha kana ma tanawalahu bilisanihi jamidan, asema aliposema Mtume idha walagha, akitia mdomo wake, hii itatoka kitu ambacho idha ma tanawalahu bilisanihi jamidan, kitu kikavu, katia mdomo lakini katika kitu kikavu. Ha? Hakuna hukumu hii. Hii itatoka hukumu hii ya kuosha mara saba. Li anna alwajiba ilqa'u ma asabahu alkalbu bifamihi. Kwa sababu wajib ni kukitupa kile ambacho mdomo wa mbwa umekigusa. Umefahamu? Kama ni maziwa, kama ni maji, lakini sio kitu kikavu. Umefahamu? Wala yajibu ghaslu al-inai illa ma'a ar-rutuba, na haipasi kuosha kile chombo isipokuwa pamoja na umaji maji. Ikiwa kuna umaji maji wa mdomo wake, hapo ndio kioshwe mara saba. Tumefahamu hukumu. Faida ya sita, wujubu isti'mali turabi maratan wahida min al-ghasalat, wajib wa kutumia mchanga mara moja katika majosho haya saba. Aidha josho la kwanza au la pili au la mwisho, almuhimu lazima utumike mchanga. Wal afdalu an takuna ma al ula li yati al ma'u ba'daha, bora zaidi iwe ni mara ya kwanza ndio ichanganywe na mchanga, ili maji yaje baada yake, isiwe ni mwisho, iwe ni mara ya kwanza ndio atie mchanga kwanza, asafishe kwa mchanga, alafu ndio yanakuja maji. Taayunu turab, ni lazima mchanga. Fala yajuzu ghayruhu min al muzilat wal mutahhirat, haijuzu kitu kingine katika vitu vinavyoondosha uchafu na vyenye kutoharisha. Usafahamu, huwezi ukatumia kitu kingine, yale madawa yanayouzwa yanaitwaje, sijui jiki zinaitwa nini zile, hizo zinaitwa nini zile za kusafishia vyombo zile, eh, madukani zatumiwa zile. Zile haiwezekani kutumia kwa kuoshea najisi ya mbwa, lazima mchanga. Ni lazima mchanga, kama ilivyokuja katika hadithi, watu wasitumie vitu vingine, omo au sabuni nyingine wasitumie. Asema kwa sababu ya mambo mengi. Kwanza, yahsulu biturabi min alinqa ma la yahsulu bighairihi min almuzilat walmutahhirat, kupatikana kwa kutumia mchanga, ile kusafisha kwa mchanga, mambo ambayo hayapatikani kwa kitu kingine katika vitu vinavyoondoshea najisi. Mchanga ni pekee unaondosha vidudu vidudu vilivyomo katika najisi ile ya mbwa, kinyume cha vitu vingine, sabuni au vitu vingine vinavyoondoshea uchafu. Sawa, eh? Anasema Sheikh Al-Bassam rahimahullah, dhahara fil buhuth al-ilmiya annahu yahsulu min at-turabi khassa inqa'un li hadhihi an-najasa la yahsulu min ghayrihi wa hadhihi ihda al-mu'jizat al-ilmiya li hadhihi ash-shari'ah al-muhammadiyya allati lam yantiq sahibuha 'an al-hawa in huwa illa wahyun yuha. Imedhihiri katika buhuth za kiilmi, katika zile buhuth, zile upekuzi wa kiilmi, kwamba hupatikana kwa kutumia mchanga kusafisha najisi ile ya mbwa, kitu ambacho hakipatikani kwa kitu kingine kinachosafishia. Na hii ni moja katika miujiza ya kiilmu ya sheria hii ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambaye hatamki maneno kutokana na hawaza nafsi yake, isipokuwa ni wahi anaofunuliwa. Kwa hiyo Mtume kasema hivi, huu ni wahi, hadithi za Mtume ni wahi, si kwamba katamka yeye mwenyewe, maoni yake na itihadi yake ni wahi min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kamfundisha Mtume wake hukumu hii na kuielezea kwa umma wake. Kwa hiyo mchanga ndio unaosafisha najisi hii ya mbwa. Tumefahamu inna turaba huwa mauridu nafsi fil hadith, mchanga ndio nafsi imekuja katika hadithi hii, kwamba ula hunna biturabi, imekuja nafsi ya kutajwa mchanga. Fayajibu taqayyudu bin nafsi, kwa hiyo ni wajibu kujifunga kwa nafsi hii. Walau kama ghairuhu maqamahu lajaa nafsu yashmaluhu, lau ingekuwa kuna kitu kingine kinachokaa mahali pa mchanga, ingekuja nafsi ikaikusanya, kwamba kitu chochote cha kuondoshea unaweza ukatumia, lakini Mtume kataja mchanga. Kwa hiyo watu watakayad kwa huu mchanga peke yake. Kwa ma kana rabbuka nasiya, hakuwa mula wako ni mwenye kusahau. Umefahamu? Kama kumekuwa kuna omo pia inaweza ikatumika kwa kutukwa kuondoshea najisi, Mtume angeelezea. Umefahamu? Allah angemuelezea Mtume wake akatuelezea. Lakini hakuna kitu kingine cha kuondoshea najisi hii ya mbwa isipokuwa maji na mchanga. Lazima tutumie mchanga. Sawa? Anasema Sheikh al-Bassam katika faida ya 9, thabata tibbiyan waktushifa bil alati al mukabbira wal majahir al haditha anna fi lu'abi al kalbi makrubat wa amradan fattaka la yuziluha al ma'u wahdahu ma lam yusta'mal ma'u al turabu khassa fa subhana al alim al khabir. Asema imethibiti kwa mambo ya kidaktari, ya kidaktari, na imevumbuliwa kwa ala hizi za mukabbir wal majahir al haditha, zinaitwa nini zile, microscope, imethubutu kwa hizo microscope kwamba katika ute mate yale ya mbwa kuna makrubat, zile hasharat germs zinazopatikana kwa mdomo wa mbwa, na kuna maradhi mabaya ambayo hawezi kuondosha maji peke yake, ma lam yustamal ma'u turab, usipotumia mchanga maji peke yake hayawezi yakaondosha zile jamzi zilizoko katika yale mate ya yule mbwa. Unafahamu? Hii imeshathibiti kwa hivi vyombo vyao vya kisasa. Unafahamu? Kwa hiyo hii ni kuonyesha kwamba mambo haya ameyajua Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya hawa waliokuja madaktari wa kisasa. Si kama maha Dr. Maha yuko hapa uvipi? Unafahamu? Mtume sallallahu alaihi wasallam amejua mambo haya zamani kuliko hawa wazungu ambao sasa hivi wanamlisha mbwa na vyakula vyao, wanamfanyia mbwa kama mtoto mwingine katika wanadamu. Unafahamu? Hawajui masuala haya. ظاهر الحديث انه عام في جميع الكلاب وهو قول الجمهور. ظاهر الحديث هي ni kwamba hadithi hii inaenea katika mbwa wote, na hii ndio kauli ya jumhur. Walakin qala ba'd ulama in al-kalb al-ma'dhun fihi lis-sayd wal-harth wal-mashiya mustathnan min hadha al-umum. Baadhi ya maulama wanasema mbwa yule ambaye anaruhusiwa kutumiwa kwa sababu ya kuwinda wanyama, au kwa sababu ya kulimia, au kwa sababu ya kuwalinda wanyama, mbwa huu wanasema anatolewa katika umumu hii. Yani huyo anaruhusiwa mtu kuwa naye, kutia mdomo katika vyombo, baadhi ya maulama. Lakini maulama wengi wanasema hukumu hii inaenea mbwa wote, hata mbwa yule wa kulinda nyumbani, wa kulinda wanyama, mbwa wa kunda naye katika shamba, wote wale hukumu hii inawaenea, kwamba najisi yake akitia mdomo katika chombo lazima chombo kile kioshwe mara saba, moja lao liwe kwa mchanga. Umefahamu? Hukumu hii ni amu. Alhaqa ashabuna bil kalbi al khinzir, wamemuingiza baadhi ya sahaba zetu wenzetu wafuasi wetu pamoja na huyu mbwa nguruwe, fi ghiladhi najasatihi, katika ukubwa wa najisi yake. Nguruwe pia ni kama mbwa. Pia wameingiza hukmu ghasliha bi ghasli najasatihi kama tughsalu najasatul kalbi, hukmu ya kuoshwa najisi ya nguruwe kwamba ni kama kuoshwa najisi ya mbwa. Walakin khalafahum aktharu ulama, lakini wamewakhalif maulama wengi, falam yajalu hukma najasatihi ka najasati alkalbi fil ghasli sab'an wattatrib, wamejalia hawakujalia hukmu ya najisi yake ni kama najisi ya mbwa katika kuoshwa mara saba na kutiwa mchanga, iktisaran ala mauridi nasi, hii ni kufupisha juu ya nasi ilivyokuja. Nasi ya hadithi imetaja mbwa peke yake, haikutaja nguruwe. Unafahamu eh? Lianna al-illa fi ghiladhi najasati al-kalbi ghayru dhahira. Kwa hiyo najsi ya nguruwe si kama najsi ya mbwa. Nguruwe akitia mdomo katika chombo na hukumu yake si kama hukumu ya hii ya mbwa, kwamba kiosho kile chombo mara saba halafu utiwe na mchanga katika mara ya kwanza. Najsi ya nguruwe si kama najsi ya mbwa, pamoja na kwamba nguruwe pia ni najsi. Nguruwe pia ni najsi, sawa eh? Pamoja na kwamba kuna ikhtilafu baina ya ulama katika kumuingiza nguruwe katika hukumu hii ya mbwa, lakini nasema aktharul ulama, maulama wengi wanasema kwamba hukumu ya najisi ya nguruwe si kama najisi ya mbwa katika kuoshwa mara saba pia na kuchanganywa na mchanga katika lile josho la kwanza, sawa eh? Kwa hiyo ni mbwa peke yake ndiye ambaye ana hukumu hii ya kuoshwa kile chombo mara saba pamoja na kuchanganywa na mchanga katika josho moja. Naona wanachanganya mate. Eh? Wale wanachanganya mbwa. Wanohalalisha? Ni wao pia ni mbwa wao. Wale wanohalalisha nyama ya mbwa na wao ni mbwa nao. Halalisha vipi nyama ya mbwa? Tumesema mbwa yafaa, lakini wasiwe katika nyumba. Wasiwe wale mbwa wanaolinda wasiwe ndani ya nyumba ile. Sababu malaika hawaingii nyumba ambayo ina mbwa au spicha, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama kuna mbwa analinda nyumba, asiwe ndani ya nyumba, awe nje ya nyumba. Umefahamu eh? Vinginevyo akimtia ndani ya nyumba ni kwamba malaika hawaingii katika nyumba ile. Na akimtia ndani ya nyumba lazima tu atakuwa ananusanusa vyombo na kutia midomo yake. Unafahamu? Kwa hiyo ni haramu. La, kama mtu kauziwa nyama ya mbwa au nyama ya punda na hajui, hakuna hukumu hiyo kwamba hajui pia apata madhambi. Madam hajui, kala huko hajui, hapati madhambi. Lakini madhambi makubwa ni ya wale wanaohusika na lazima mtu ajiepushe na vinyama vya barabarani. Naam. Ni sehemu ambayo mbwa mwindaji ameiuma na kuwapa. Itakuwa ile mbwa mwindaji. Ile sehemu amemshika kwenye paa. Mbwa yule mwindaji, kama tumesema baadhi ya maulama wajuzisha. Na mbwa yule mbwa akimuua, kwa mfano akimuua paa, yule paa ni halali. Yule paa ni halali, basi tu yaondoshwa ile sehemu aliyoishika meno yake, alafu mnyama ni halali yule mbwa wako ile. Naam. Islam pale. Ya kawaida mtendaji kucheza na mbwa. Ni kwa sababu ya shabiki. Anacheza. Na sasa kwa sababu ya shabiki. Nakwambia mtu huyo naye ni najisi, naye ni mbwa naye huyo. Atajisafisha vipi mtu huyo? Mara kwa mara ana mbwa, mara mbwa akamtia ulimi wake, unaona? Huyo mtu huyo hafai kuwa naye, ni mbwa huyo pia. Hapana shaka. Naam. Hana neno kikunusa, hakuna neno kikunusa, hakuna neno mpaka kutie ule ulimi yale matemate yake yale matemate yake, hapo ndio hiyo hatari. Biashara kuuza mbwa ni halali au haram? Biashara kuuza mbwa ni haramu. Biashara ya kuuza mbwa ni haramu kuuza biashara hiyo. Thamanul kalbi khabith, Mtume anasema. Haya. Thamanul kalbi khabith. Kwa hiyo si halali biashara ya kuuza mbwa. Mtu kama ana mbwa wake au amtoe tu, kama ampe mtu aende akamlindie wanyama wake akamlindie nyumba, ampe hiba, sio kumuuzia. Itakuwa ile thamani, zile pesa ni za haramu. Allahu a'lam. Naam. Eh? Kucheza cheza naye? Hukumu hii ni chombo. Hukumu hii ni chombo, sio kwamba yeye pia achukue mchanga ajioshe. Haikuja hukumu ya kujiosha mtu. Ni chombo. Ende akaoge vizuri tu, ajisafishe na masabuni na nini. Lakini sio kwamba na yeye pia ajitie mchanga. Hukumu hii ni kwa chombo ambacho katia ulimi wake. Allahu a'lam.